kadar da önemli bir şey değildir. Yine de sıralamada kıl payı farklı da olsa nefes almaktan sonra gelir. Dile kolay, vicdana zor, kulağa da hoş gelmeyebilir ama doğan her yeni bebek gibi ölen de ekonomiye can verir. Zaten doğuştan hakkımız olduğu halde kapısından bile zor gelinen, adını özgürlük denen bu müzayiredeki mafiş parçaları fahiş fiyatlara satın alabilme hakkına erişebilmek için çalış baba çalış her gün. Sürün anam sürün anam, boğul ruhum boğul. Kaşık suya düşmeyi, borç içinde öğrendik yüzmeyi. Hayatlarımıza kara sular indi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilirdi. Yetti batır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. Co państwo myślicie na temat tego, żeby ściągnąć zespół La La La z Turcji do Polski na koncert? Myślę, że byłoby na co popatrzeć, czego posłuchać i przyjąć ten klimat, bo wiadomo, że oprócz muzyki, wizerunku takiego zewnętrznego, tego zwanego imagem popularnie, zespół przede wszystkim przywozi klimat, pewnego rodzaju atmosferę, to napięcie, które towarzyszy rozpoczęciu całego przedstawienia, później dramaturgia, która jest ułożona albo jest wyreżyserowana i to wszystko leci tak, jak jest wcześniej ułożone. Czasami to wszystko idzie na żywioł, tak jak to nazywał Jimi Hendrix, jest to czysta ekspresja i w tym wypadku akurat chyba jest czasem połączenie jednego i drugiego, tak jak i w każdym zacnym zespole, który tworzy coś nowego, przynajmniej akurat w swoim przeświadczeniu, bo podobno wszystko już było. Tak jak, proszę państwa, nie wystarczy założyć skóry ramoneski ze znaczkami, żeby zostać punkiem, tak samo nie wystarczy nosić czarnej flagi, żeby być anarchistą, żeby w ogóle coś takiego robić, trzeba też rozumieć, po co to w ogóle jest, jak to się łączy, czy się przekłada na sztukę i w tym wypadku mamy do czynienia z zespołem, który od samego początku swojego istnienia nadawał na falach, które akurat jednoczą jedno i drugie, czyli i czystą anarchię, czyli taką chęć wolności absolutnej, ale też i nie robiącej krzywdy innym, a jednocześnie tworzył coś nowego w muzyce, które jednak było w klamrze nowej fali i tak po dziś dzień pozostało jeden z ciekawszych formacji Killing Joke i The Death and Resurrection Show. Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum, oh beloved mother of liberty, hold me in your arms. Burn, burn, burn bright. A tak też w zasadzie już wcześniej miałem nawiązać do tego zespołu, ale zawsze jakoś tak jak zresztą i dzisiaj, to wszystko co zaplanowałem się nie zmieści, więc przesunąłem na wcześniejszą pozycję. Zespół Kobong, jeden z bardziej oryginalnych gitarzystów, który w Polsce grał, zresztą nie tylko w Kobongu, Robert Sadowski. W zasadzie jeden z niewielu, który naprawdę brzmiał tak w kontekście globalnym, że mógłby grać w każdym miejscu na świecie. Całe szczęście mamy jakąś spuściznę, można tego posłuchać dzisiaj. Kobong i Taka Tuka. Guys. Pozostając w konkretniejszym uderzeniu, zresztą tak jak wybrzmiało to, będę wracał. Płyta Kobonga jest zresztą, myślę, bardziej adekwatna dzisiaj. Do tych czasów pasuje dużo bardziej niż do tych, w których została nagrana i wyprzedzała je o lata świetlne. Posłuchajmy też mniej więcej, być może oczywiście by się tutaj znaleźli tacy, co nie zgodziliby się, że jest tu podobna estetyka zastosowana, ale gdzieś jakaś wspólnota tego grania występuje. Zespół Filter i Hey Man, Nice Shot. Następną osobą, która dzisiaj zostanie przywołana, to wieloletni buntownik muzyczny, zresztą założyciel wielu formacji, serdeczny przyjaciel wszystkich tych, którzy cenią sobie oryginalność w graniu i taki bezkompromisowy stosunek do rzeczywistości, Rafał Kwaśniewski, twórca w tym wypadku zespołu PRL, ale też i współorganizator i też współzałożyciel elektrycznych gitar i też innych projektów, takich jak Steel, który zresztą jako pierwszy widziałem z jego udziałem na Rób Reggae jeszcze w namiocie Intersalto wiele, wiele, wiele lat temu. Dziś posłuchajmy o tym, jak Rafał komunikuje, kiedy i gdzie się urodził. PRL. Oni są tam, gdzie... Tak jak sobie przypominam, festiwal Pop Session w Operze Leśnej, to był rok, proszę Państwa, 80. Ostatnią formacją, która wystąpiła na scenie, była grupa Manam, która zresztą jakoś miała nie najlepszy PR wśród punkowej publiczności. Paru takich ważnych, przynajmniej ze swojego punktu widzenia, punków krzyczało, że punki siedzą, nie bawią się. Niemniej jednak energia Kory Jackowskiej i całego zespołu oczywiście poderwała wszystkich na nogi, zaczęło się szaleństwo, a posłuchajmy właśnie tego utworu, który zrobił największą furorę wtedy. Dziś jest to cover zrobiony przez grupę Sick, Oddech Szczura. Oddech Szczura i Sik. Okazuje się, że jednak niektóre rzeczy potrafią przetrwać. Czas ich się nie ima i takim samym też produktem, no bo tak w sumie do tego podchodzą firmy fonograficzne, tak jak handluje się kiełbasą, tak samo i handluje się muzyką, szczególnie jeżeli już wchodzą konkretne ilości pieniędzy w rachubę, to ten taki efekt kiełbasiany jest bardziej wyczuwalny. Niemniej jednak niektórzy twórcy potrafią się wyzwolić z tego obciążenia, bo zawsze jest to jakiś tam bagaż, myśląc o sobie jako kiełbasie, tym bardziej jeżeli na przykład nie je się mięsa. Zespół Sex Pistols i Submission. Słuchacie Państwo legendarnego trzeciego programu w polskim radiu. W eterze leci muzyka taka, która jest adekwatna. Trójka zawsze i wszędzie. tak właśnie nadaje. I dlatego też przygotowałem dla Państwa jeszcze taki mały smaczek związany z audycją, która była parę tygodni wstecz, bo tutaj w mailach pojawiało się tutaj monitorowanie właśnie o zespół Po Prostu, naszych fantastycznych kolegów z Wrzeszcza i ich utwór, który ukazał się na tej składance pod tytułem Gdynia, choć oni są z Wrzeszcza, co zawsze trochę wzbudzało, bo ci, co znają klimat trójmiejski, wiedzą, o co chodzi. I są małe animozje pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, chociażby na poziomie klubów sportowych. Sopot jest w sumie w miarę neutralny, ale też w pewnym sensie podzielony. Połowa jest za Gdynią, połowa za Gdańskiem. To tak na przemian, że ta bliżej Gdańska jest za Gdynią, a ta bliżej Gdyni jest za Gdańskiem. Posłuchajmy Po Prostu i Buty. Niestety wielkim minusem jest jakość tych nagrań, choć czuć tą energię, która bije od tego, co robiło i robi Po Prostu, bo chłopcy cały czas grają i będą, no to już właściwie można powiedzieć, dojrzali panowie i będą, myślę, do końca swoich dni tworzyć, wymyślać i coś kombinować, bo taka już jest ich natura, przynajmniej mam taką nadzieję i w tym wypadku się tego nie wstydzę. Zespół, który teraz dla Państwa jest przygotowany, akurat miałem okazję oglądać na żywo na koncercie, na którym pełniłem rolę fotoreportera jednej z muzycznych gazet. Odbył się on w Berlinie, jeszcze wtedy zachodnim. Rzecz rzeczywiście była to duża różnica. Po przekroczeniu granicy nagle robiło się kolorowo. Nawet pamiętam euforię ludzi, którzy przechodzili ze strony wschodniej, że te śmieci tam na zachodzie są bardziej kolorowe niż te na wschodzie. Taka, można powiedzieć, trochę paradoksalna euforia, zupełnie nie wynikająca z żadnych racjonalnych pobudek. No niemniej jednak tak też było. Dzisiaj z perspektywy czasu, jak to sobie przypominam, to faktycznie, że tutaj najbardziej surrealistyczne opowieści w zasadzie bledną przy tym scenariuszu, które pisało życie zespół Clawfinger i Do What I Say. When I grow up, there will be a day when everybody has to do what I say. Don't! znowuż drugim zespołem, który też miałem okazję obsłużyć jako fotoreporter, był protoplasta dzisiejszych Queens of the Stone Age, czyli Kajes. Zespół zresztą pamiętam na Herman Plac, występował w klubie, którego nazwy akurat nie pamiętam. Nie jest to zresztą tak bardzo istotne. To było pogranicze Kreuzbergu, tego gorszego z tym lepszym. Zespół KS przywiózł ze sobą specjalne filtry olejowe, jeszcze pochodzące z połowy przełomu lat 60. i 70., które zresztą właśnie na samym początku koncertu zaczęły się palić. Część z nich się po prostu wylała z tych nieszczelnych już szkiełek podwójnych, uszczelnionych gumką sparciałą, także było małe zamieszanie. Koncert rozpoczynał się z trzy razy, bo później jeszcze okazało się, że siadł zespołowi jeden ze wzmacniaczy, który był bardzo ważny. Okazało się zresztą po koncercie, w czasie wywiadu, że panowie spokojnie, można by rzec, raczej prowadzili niehigieniczny tryb życia i to wszystko się wyjaśniło. Niemniej jednak koncert był wyjątkowo ciekawy i już wtedy było czuć, że Josh ze swoją formacją, tą czy inną, zrobi karierę światową. Tym bardziej jeszcze w czasach hegemonii anglosaskiej kultury, która panuje poniekąd do dziś. KS i Green Machine. I tak, proszę Państwa, dobiegliśmy do końca apteki nocnej, w której miałem zaszczyt przedstawić Państwu, oczywiście nie dając rady całego repertuaru przygotowanego na dzisiaj, ale to się wszystko przekłada na następne audycje. Także żegnają Państwa Grażyna Oczkowska, która niezawodnie realizowała nasze spotkanie, wydała Magda Trzaska, prowadził dla Państwa z wielkim szacunkiem i zaszczytem, że może to robić Jędrzej Kodymowski, to była apteka nocna, a na sam koniec apteki nocnej, tak żeby się to wszystko logicznie zamknęło w klamrę, Drag City i Home State of No Return. Do usłyszenia.